Po pojebanej nocy z tępym świtem się ścieram. Już nie wiem, czy zaczynam żyć, czy przestaję umierać. Musisz kimś innym być, tak mówili mi nieraz. I jeśli mam się kiedyś zmienić, to teraz. I czuję w środku tro, i czuję w środku tro, i czuję w środku tro, czuję tro. Nieraz plułem miłości w pysk, lekko przypalałem petę. Świecie, gdzie nie ma kolorów, jeśli nie ma tabletek. Taki sadomasochizm, byleby nie było lepiej. Bo nie może być mi za dobrze przecież. Już nie potrafię się odnaleźć, jeśli znajdę to przeklinam. Takie rzeczy się wybacza, ale nie zapomina. Rodzina wypuszczają hamulce, ja nie znam zasad. Kiedy ona mnie wkurwi, gdzie zatraca się klasa. Znów przepite po południa, telefony do basa. Z czasem płomień chęci we mnie wygasa. Nieraz obiecywałem, że będzie inaczej. Nie wiem, czy w ogóle będzie, sam się chyba tracę. Dlatego im więcej piję, tym coraz mniej mnie to boli. Staram się powstrzymać złość w głębi moich.